za te platynową płytę. Barman zbiera flotę, a ja z tą dziwką wychodzę nowym samochodem na kierunek hotel. To był męczący koncert, wkładę się na sofę. Nie, dziś nie chcę twoje cipki, daj mi tylko swoją głowę. Widzę zawód w jej oczach, ale taki jej zawód. Dziś musi zrobić loda, nie ma za co kupić krawu. Połyka aż do Gdani, w pogoni za kasą, lecz ja muszę ją zmartwić, tacy jak ja nie zapłacą. I kolejno kurwę kule biję po brodę, jak falę o butę. Kolejna noc dziwną, dałeś temu kochanie, daj mi poczuć tę miłość. I kolejno kurwę kule biję po brodę, jak falę o butę. Kolejna noc dziwną, dałeś temu kochanie, daj mi poczuć tę miłość. Yeah. wszystkie zdanie i wciąż ta sama sawana i wciąż mam sumy nie zdawić.